Trójka, Teatr Polskiego Radia i Marek Kochan polecają. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska prawdopodobnie nie podpisze globalnego porozumienia w sprawie migracji, zapowiada premier. Od północy obowiązuje cisza przed drugą turą wyborów samorządowych. Ze szpitala w Ostrołęce odchodzą lekarze. Chodzi o niskie zarobki i bałagan organizacyjny. Polska najprawdopodobniej nie podpisze światowego porozumienia w sprawie migracji, zapowiedział podczas konferencji prasowej z kanclerz Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. W Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Uczestniczyła w nich większość ministrów obu krajów. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla Polski ochrona granic jest priorytetem. Dodał, że państwa europejskie nie mogą być przymuszane do jakichkolwiek działań. Premier zapowiedział, że Polska, podobnie jak Czechy, Stany Zjednoczone czy Austria, najprawdopodobniej nie podpisze paktu ONZ w sprawie migracji. Ponieważ uważamy, że nasze reguły, nasze suwerenne zasady dotyczące i ochrony granic, i kontroli przepływu migracji są dla nas absolutnym priorytetem. Pakt Global Compact poparła w Warszawie Angela Merkel. Kanclerz mówiła, że należy zwalczać nielegalną migrację i wspierać tę legalną. Jej zdaniem wszystko w pakcie Global Compact jest dobrze opisane. Z jednej strony podkreślamy w tym porozumieniu niezależność krajów i zaznaczamy, że decyzja należy do nich. Z drugiej strony mówimy jednak też o pewnych umowach międzynarodowych, takich jak konwencja genewska. Zarówno Angela Merkel, jak i Mateusz Morawiecki chwalili za to ustalenia czerwcowego szczytu w sprawie migracji w Brukseli. Karol Surówka, Polskie Radio. Od północy obowiązuje cisza przed drugą turą wyborów samorządowych. W tym czasie agitacja, również w internecie, jest niezgodna z prawem. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówi, że druga tura będzie łatwiejsza do przeprowadzenia, ponieważ chodzi o jedynie dwóch, a w niektórych gminach nawet jednego kandydata. Przygotowanie kart i również ich liczenie jest dużo łatwiejsze, więc miejmy nadzieję, że komisje nabrały już trochę doświadczenia podczas pierwszej tury i będą w stanie szybko wyniki podać. Lokale wyborcze będą jutro czynne od 7 do 21. Głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów odbędzie się w 649 miejscach w Polsce, w tym 5 miastach wojewódzkich. Lekarze odchodzą z pracy w szpitalu specjalistycznym w Ostrołęce w ostatnich dniach 12, a w sumie już ponad 50, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Łukasz Mysiorski. Problem dotyczy oddziałów kardiologia, interna, zakaźnie i neurologia. Dotyczy go również oddziału płucnego, oddziału kardiologii inwazyjnej, oddział onkologii i ginekologii. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi dyrektor szpitala Paweł Natkowski. Poinformowaliśmy w szpitale w Łomży, szpitale w Ciechanowie, w Makowie i w Szasnyszu, że może być sytuacja tego typu, że będziemy musieli przealokować naszych pacjentów do tych szpitali. Przejdziemy w pewnych możliwych sytuacjach w tak zwany stan dyżuru ostrego. Lekarze domagają się podwyżek i lepszej organizacji pracy. W środę mają się odbyć kolejne rozmowy z dyrekcją. Żołnierze czekają, karawana jedzie dalej. Zadaniem wojska na południowej granicy Stanów Zjednoczonych jest pomoc Straży Granicznej w zatrzymaniu karawany migrantów z Ameryki Środkowej. Decyzję o wysłaniu armii na granicę podjął prezydent Donald Trump. Około 1000 żołnierzy rozlokowano niedaleko przejść granicznych w Kalifornii, Teksasie i Arizonie. Amerykańskie władze przewidują, że w jedno z tych trzech miejsc skieruje się karawana kilku tysięcy migrantów z Hondurasu i innych krajów Ameryki Środkowej. Choć grupa znajduje się jeszcze ponad 1300 kilometrów od amerykańskiej granicy, Donald Trump uznał, że już teraz trzeba przygotować się na ich nadejście. Pentagon zapowiada rozlokowanie na granicy z Meksykiem 7000 żołnierzy, choć amerykański prezydent mówił wczoraj o zwiększeniu tej liczby nawet do 15 tysięcy. Jeśli takie karawany wpuścimy do kraju, to przyjdą za nimi kolejne, jeszcze większe. To zjawisko już ma miejsce. Nawet jeśli z tej grupy wykruszają się jedni migranci, to dołączają do niej inni. Donald Trump poinformował, że jednym z zadań żołnierzy rozlokowanych na granicy będzie przygotowanie miasteczek namiotowych, gdzie będą przetrzymywani migranci i uchodźcy do czasu rozstrzygnięcia przez sądy, czy mają być deportowani, czy mogą pozostać w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja ze Stanów. 3 osoby zginęły, 4 zostały poważnie ranne w strzelaninie w studiu jogi w Tallahassee na Florydzie. Sprawca popełnił samobójstwo, strzelając do siebie. Policja jeszcze go nie zidentyfikowała. W zajęciach miało wziąć udział 11 osób. Jedna odwołała wcześniej swoje uczestnictwo. Andrew Gullin, burmistrz Tallahassee i kandydat na gubernatora, podziękował na Twitterze organom ścigania za szybką reakcję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale i deszcz. Nie będzie padać jedynie na Niźnie Szczecińskiej i Podkarpaciu. Mgły rano na wschodzie. Na termometrach w Suwałkach 9 stopni, w Koszalinie i Warszawie 10, Toruniu i Wrocławiu 11, w Krakowie 14, w Rzeszowie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend. Osiem minut po godzinie szóstej. Witają Państwa Edyta Kocęba, Katarzyna Fürst-Wojtkowska i mówiąca te słowa Agnieszka Furtak-Bilnik. Zaczynamy w takim razie naszą audycję, która potrwa do godziny ósmej. Na początek posłuchali Państwo Linnej Olson. Takie moje skojarzenie muzyczne z tym, co prezentował przed jeszcze chwilą dla Państwa Grzegorz Zembrowski. Będzie bardzo klimatycznie dzisiaj, będziemy też mówić o wielu ciekawych inicjatywach, z których Państwo będą mogli skorzystać, tak więc zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Podam jeszcze nasze różne namiary kontaktowe, a mianowicie numer SMS to 71335. Mogą Państwo też pisać dłuższe formy. Nasz adres to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Zachęcam do tego, żeby Państwo napisali już. Co prawda minęły te najważniejsze święta związane ze wspominaniem naszych bliskich, ale może chcieliby Państwo powiedzieć, napisać nam o kimś, kogo wyjątkowo Państwo wspominali przez te dni. Zachęcam do tego, żeby właśnie z tej możliwości skorzystać. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdroże. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła słona nami warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdroże. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozstaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Znów wędrujemy. To Grzegorz Turnał, jeszcze tak bardzo klimatycznie. Już niedługo zaczniemy trochę bardziej energetycznie Państwa budzić, chociaż zastanawiam się, czy dziś to taki dzień, kiedy faktycznie trzeba wcześnie wstawać, czy można sobie jeszcze poleżeć nieco w łóżku. I zastanawiam się też, czy Państwo dziś są w drodze, tak jak to Grzegorz Turnał śpiewa o wędrowaniu, czy może jednak właśnie gdzieś korzystają Państwo z tego weekendu dłuższego i są gdzieś na przykład urodziny. Proszę do nas napisać, co Państwo porabiają w ten właśnie weekend, czy korzystają Państwo z tego, że jest taki długi, czy może już wracają do swoich miejsc zamieszkania. Przypomnę, 71335 to jest nasz adres, to jest nasz numer SMS, a jeśli chodzi o adres mailowy, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jest 13 minut po godzinie 6, a już niedługo zobaczymy, co przygotował dla nas tym razem Henryk Sytner. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu się zła godzina, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Łucja Prus, o tym, że nic dwa razy. To teraz Henryk Sytner porozmawia ze swoim gościem Andrzejem Personem o grze w golfa. Medal dla każdego. Ta dyscyplina nie jest może tak popularna jak w innych krajach, ale golf cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Co o tym decyduje? Myślę, że odpowiedź zna mój gość, honorowy prezes Polskiego Związku Golfa, Andrzej Person. Decyduje wiele elementów i dobrze, że pan zadał to pytanie, bardzo się cieszę, bo właśnie mija 25 lat powstania Polskiego Związku Golfa w tej erze nowożytnej, bo przed wojną graliśmy w Polsce golfa, no a potem była długa cisza i ruszyliśmy w latach 90., wczesnych 90. Dzisiaj po tych 25 latach można powiedzieć, że przybyło i pól golfowych, i golfistów. Może nie w takim wielkim tempie, jak to myślałem te ćwierć wieku temu, ale mamy ponad 40 miejsc do grania w golfa. Kilkanaście tysięcy Polaków gra regularnie i uprawia ten, moim zdaniem, najpiękniejszy sport, łącząc przede wszystkim z rekreacją. Oczywiście sport wyczynowy to jest jedna strona tego medalu, a druga to jest blisko 100 milionów ludzi na świecie, którzy mniej lub bardziej często raz w tygodniu, a często codziennie wyruszają na to pole golfowe, żeby zmierzyć się, bo tak naprawdę jesteśmy my i ta biała piłeczka. Jest miłe towarzystwo, są fajne, jak to mówiono w kultowym filmie Rejs okoliczności przyrody, pola są piękne i przybywa grających. Pewnie, jak mówiłem, można by to zrobić jeszcze szybciej. Wiele elementów na to wpłynęło, choćby no niestety nasza pogoda. Przez kilka miesięcy nie można grać w golfa w Polsce. Od połowy kwietnia już są takie warunki, zaczyna się wegetacja, trawy, że można dobrze grać. Trochę za sprawą znanych sportowców, którzy grają tego golfa, jest ich coraz więcej. Bardzo modne wśród piłkarzy stało się uprawianie golfa nie tylko po zakończeniu kariery, ale w jej trakcie. Robert Lewandowski gra w golfa, Wojciech Szczęsny i wielu innych, Tomek Iwan, byśmy wymienili tutaj bez liku piłkarzy, którzy świetnie sobie radzą. Mówi się o tym, że barierą w rozwoju golfa w Polsce są koszty, że to jest jednak sport dla ludzi bogatych, czy nie do końca. To jest nieporozumienie i tak nie jest, dużo droższe są na przykład narty, na których pan jeździ częściej, ale słuchacz średnio 2 tygodnie w roku, prawda, nie da rady częściej jeździć z Gdańska do Zakopanego, żeby jeździć na nartach. W golfa, jak powiedziałem, można grać 8 miesięcy za porównywalne pieniądze. Zatem ten golf nie jest drogi, natomiast daje mnóstwo satysfakcji. Czy on może się rozwijać szybciej? Na pewno tak będzie. Te pierwsze 25 lat były dosyć trudne, bo pozostała opinia po okresie komunizmu, że to sport burżujów i tych krwiopijców, którzy zarabiają na golfie. Teraz już widać, że tak nie jest i coraz więcej młodych ludzi też gra. Szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki daj mu czas. Ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz rocznie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak skrajpy wyprosi nas. Wykidaj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, oszukuje nas trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak strajpy wyprosi nas. Wykidaj wo, wykidaj wo, wykidaj wo czas. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak skrajpy wyprosi nas. Wykidaj wo, wykidaj wo, wykidaj wo czas. Wykidaj wo czas toleruje nas na parkiecie życia, kwiecie cwali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj wo czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair. Kuba Badach. Zawsze sympatycznie brzmi o tej porze, szczególnie w sobotę, a państwo piszą mi bardzo serdecznie, za co dziękuję. Pan Wojciech napisał, że z chęcią by trochę więcej czasu spędził w ciepłym łóżku, ale jest w drodze do Poznania na studia. Pozdrawia nas wszystkich pan Wojciech, bardzo dziękuję, ale okazuje się, że nie tylko pan Wojciech się uczy, bo na przykład pan Grzegorz z Gorlic, który też wszystkich pozdrawia, napisał, że wprawdzie długi weekend w domu, ale trzeba wstać i iść do szkoły. Tak to jest, jak się na starość zachciało nauki. No nie wiem, ile lat ma pan Grzegorz, ale jak wiadomo, to nie chodzi o metrykę, tylko właśnie o to, co mamy w głowie i w sercu. I jak słychać i widać, pan Grzegorz no, chce chodzić do szkoły i jakoś cały czas się rozwijać, tak więc gratulujemy. A pan Bartek do nas napisał też, że od 2 godzin jest w drodze na uczelnię. No proszę bardzo, cały kraj się uczy. Niestety nie ma odpoczynku w ten weekend, dodaje pan Bartek. Wszędzie mgła, bardzo klimatycznie. O tym, jaka pogoda, będziemy jeszcze mówić za kilka minut w Trójce. A teraz zachęcam do tego, żeby posłuchać Florence and the Machine. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia, you've always been my North Star. two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the love. I believe her, I believe her, I believe her. Do you feel she told me our doors are open to the believer. I believe her, love? I believe her, I believe her. Oh, Patricia, your voice with my North Star. Oh, Patricia, your voice with my North Star. Drink too much coffee and think of you often in a city where reality is long been forgotten. And I, are you afraid? 'Cause I'm terrified. But you remind me that it's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. Such a wonderful thing. To o Patti Smith śpiewa Florence and the Machine. A teraz 27 minut po godzinie 6. Cały czas dziękuję Państwu bardzo i proszę o więcej wszelkich form kontaktu. Przypomnę, 71335 to nasz numer SMS, a jeśli chodzi o adres mailowy, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Pan Remek na przykład napisał, że jak każdy ranek rozpoczyna bieganiem i załączył zdjęcie zegara, który wskazywał godzinę 5 rano. Podziwiam. Pan Remek mówi, że to taka świecka tradycja. I jeśli chodzi o święta, o których wspomniałam, te, które już za nami, to napisał, że stają się jakimiś komercyjnymi zawodami, zbyt głośne są i za rok sam zrobię znicze. Tak zapowiada pan Remek. Tak jak to robiła moja babcia w latach 60. czy 70. No proszę, to nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś dziś faktycznie robił znicze, ale przyznają państwo, że te takie w glinianych naczyniach zupełnie inaczej wyglądają na grobach naszych bliskich niż te faktycznie takie najbardziej popularne. A dziś, proszę państwa, święto Hubertus, to święto myśliwych, leśników i jeźdźców. Ja się zastanawiam, czy o tym mówić, bo myślę, że to taka dość kontrowersyjna kwestia, jeśli chodzi o myśliwych, może nie leśników i nie jeźdźców, ale myśliwych tak. Choć przyznam, że dwie moje młode koleżanki właśnie ostatnio stały się myśliwymi i są tą tradycją polską zafascynowane, z pełnym poszanowaniem właśnie wszystkich rzeczy, które są tradycyjne. Jedna z tych koleżanek właśnie zachęca do tego, żeby pójść do lasu, jakoś tak te nasze poranki sobotnie zrobiły się bardzo leśne. I mówi o tym, żeby wziąć udział w akcji Zabierz Piątkę z Lasu. To takie ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Lasy Państwowe już podobno od dość dawna, ale myślę, że to może faktycznie dobry czas na te sobotnie, na przykład spacery po lesie. Otóż zasady są takie. Trzeba zabrać minimum 5 przypadkowych śmieci z lasu. Potem można zrobić tym swoim znaleziskom zdjęcie, a następnie udostępnić to zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dodać hashtag Zabierz 5 z lasu, 5 pisane cyfrą, a następnie nominować 5 znajomych do wykonania tego samego zadania. I koleżanka właśnie załącza zdjęcia, piękne zdjęcia z lasu, ale na tle tego lasu są właśnie śmieci. Ale to pewnie ona była ostatnią osobą, która te śmieci widziała, bo zabrała je ze sobą, tak jak to właśnie ta akcja do tego zachęca. Przypomnę, hashtag Zabierz 5 z lasu. Może akurat ktoś z Państwa skorzysta i lasy też na tym przede wszystkim skorzystają oraz każdy, kto będzie po Państwu spacerował. 29 minut po godzinie 6, już za moment w Trójce prognoza pogody. feeling small when tears are in your eyes. I'll dry them all. I'm on your side. Oh, when darkness comes Katie Melua zaśpiewała dla Państwa. To teraz w Trójce prognoza pogody. Nad krajem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, bez opadów na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Rano miejscami we wschodniej połowie zanikające mgły, o których to właśnie pisali nasi słuchacze. One będą ograniczać widzialność do 300 metrów, a temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni, a cieplej jedynie na południowym wschodzie, tam od 14 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby, na Pomorzu Wschodnim umiarkowany. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie wzrastać. Trójka. Program trzeci. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boulding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boulding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song. Every morning. bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain had its own rules, but all my songs till now I owe to the fool I became in school. At Bedford School, Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Holding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Holding, Mr. Moore. Grzegorz Turnał za nami, a państwo piszą, pan Henryk, praca, praca, wracam z Białegostoku do Krakowa. Pozdrowienia dla prowadzącej i dla słuchaczy. Dziękuję bardzo panu Henrykowi. I pan Jacek faktycznie wspomina o tym, że dziś dzień świętego Huberta, więc święto myśliwych i jeźdźców. I tak więc dużo słuchaczy jedzie, pewnie wielu słuchaczy jedzie na uroczystości i uczczenie pamięci kolegów, którzy, jak to pisze pan Jacek, odeszli do krainy wiecznych łowów. Dziękujemy za umilenie deszczowego poranka. Bardzo proszę, panie Jacku, i zachęcam do tego, żeby faktycznie udać się może dziś do lasu. Nie wszędzie będzie padało, tak jak państwo słyszeli. W Warszawie niestety chyba tak, ale to przecież nie jest cały kraj, tak więc zachęcam do takich porannych czy też popołudniowych spacerów po lesie. To chyba najlepszy czas, bo jeszcze piękne złote liście na drzewach. Pan Marek też do nas napisał. W te dni jedyne w roku wspominam zmarłych artystów. Wielu z nich nie dane mi było poznać. Nigdy nie zapomnę na przykład odejścia Czesława Niemena czy Tomasza Stańki. Pozdrawiam z pracy. Już od 6:00. To pan Marek. Nasze adresy, jeśli chodzi o SMS, to 71335 to jest nasz numer SMS-owy, a adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Za 22 minuty godzina 7:00. Komu mnie kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Miły nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Cię z myśli spuściła i se mnie pracę nie zbawi. Śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za co sobie, ani wzgardzisz chucią moją. Oddasz swoją. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Komu ja kwiateczki rwała. czasu czyni trwogę. Szybki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry, o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę, bym mię, która w to tknąć miała, ocom się jak utroskała o wszelaką inną szkodę, łacno przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała, komu ja kwiateczki rwała. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała, komu ja kwiateczki rwała. Mikromusic za nami, a już na zegarze 16 minut do godziny 7. W co się bawić? Dziś w cyklu W co się bawić będzie podróżniczo. Otóż w Lublinie od dziś kontynenty. To festiwal podróży i reportażu. Będzie wielu ciekawych gości i okazja do tego, by już zacząć planować swoje wyprawy. Jesień w pełni, za oknem będzie coraz chłodniej, ale może to właśnie najlepszy moment, żeby ten czas spędzić na planowaniu. Nie wiem, jak państwo, co państwo na ten temat sądzą, ale jeśli chodzi o samą imprezę, to więcej opowie o niej Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Festiwal Podróży i Reportażu Kontynenty to finał comiesięcznych cyklicznych spotkań podróżniczych, które odbywają się w Centrum Spotkania Kultur. W ramach festiwalu mamy oczywiście prezentacje i prelekcje. W tym roku przyświeca nam hasło przekraczanie granic. Między innymi mówimy o przekraczaniu granicy komunizmu, czy w moim wystąpieniu, gdzie mówię o tym, jak Europa Środkowo-Wschodnia zmienia się, otwiera na świat, ale też poznajemy postkomunistyczną Albanię. Poznajemy przekraczanie granic ekstremów, czyli podróż na Antarktydzie, Arktyce, górskie podróże. Takim hitem będzie spotkanie z panem Hermaszewskim, czyli przekraczanie granicy kosmosu, jak wygląda ta podróż w kosmos, Mirosław Hermaszewski, który właściwie zamknie nasz festiwal taką właśnie prelekcją kosmiczną. Kontynenty to także warsztaty i tutaj będziemy mogli na przykład dowiedzieć się, jak zacząć podróżować konno, warsztaty Magdaleny Konik. Można też będzie zobaczyć, jak przygotować się do takiej kajakowej podróży, ale mobilnej, właśnie dmuchanymi kajakami. Tego będziemy się uczyć, ten sprzęt rozpoznawać. Dowiemy się także na warsztacie Łukasza Supergana o tym, jak podróżować długodystansowo. Sztuka wycieczek, wędrówek długodystansowych to z kolei warsztat, na który zaprasza pan Łukasz. Anna i Krzysztof Kobusowi opowiedzą o zwierzętach Afryki, o tym, jak je rozpoznawać, jak je tropić, jak je naśladować. To z kolei właśnie propozycja warsztatowa słynnego małżeństwa podróżników. To jeśli chodzi o program, a informacje logistyczne? Festiwal Podróży i Reportażu Kontynenty odbywa się w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur 3, 4, 5 listopada. Przede wszystkim w sali operowej, w sali na 1000 osób. Tutaj główne prelekcje i pokazy, ale też w mniejszych salach warsztatowych. Tu między innymi w sali kinowej właśnie warsztaty dla dzieci, między innymi o Chinach i zwierzętach Afryki. O czym opowiadał Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. I więcej informacji mogą Państwo znaleźć właśnie na stronie internetowej Centrum Spotkania Kultur. Zachęcam. A jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to też już podróżują. Pan Andrzej Wiśniewski do nas napisał. Pewnie kojarzą Państwo, wcześniej Kasia Pruchnicka mówiła o korespondencji właśnie od pana Andrzeja i pani Oli, którzy to podróżują starą karetką. I tak też pisze pan Andrzej: w ten weekend, jak i pozostałe w ciągu ostatnich 5 miesięcy spędzamy podróżując dookoła świata w starej karetce z Polski na Alaskę okrężną drogą. To 4 lata, 56 krajów i ponad 150 tysięcy kilometrów do przejechania. Na razie przejechaliśmy już całą Rosję i Mongolię, Kazachstan i Kirgistan, prawie 20 tysięcy kilometrów. A dziś słuchamy trójki z Biszkeku. Z Biszkeku, gdzie śnieg miesza się z deszczem, ale łamańce językowe. Dziękujemy za dobre nuty, tak daleko od domu to Państwo Ola i Andrzej. I pewnie Państwa też będzie można zobaczyć i posłuchać już niedługo. Za kilka edycji pewnie na takim festiwalu, o którym dziś mówimy. Kontynenty, Festiwal Podróży i Reportażu. On dziś się odbywa w Lublinie, a Państwo nas pozdrawiają z tak daleka. No to proszę bardzo, już 12 minut do godziny 7, a o tym, co jeszcze dziś można robić w kraju, będziemy mówić jeszcze po godzinie 7. 9 minut do godziny 7 pozostało. Państwo pędzą wszyscy. Pan Tomasz na przykład napisał, że pędzi samochodem na lotnisko. Lot do Malagi. Prosimy trzymać kciuki, byśmy zdążyli. To od pana Tomasza. Ze mną w studiu jest Michał Olszański. Dzień dobry. Dzień dobry. To dlatego, że na razie jeszcze nie o sporcie, ale wspominamy, prawda? Tak, wspominamy. Zależało mi, żebyśmy posłuchali Roberta Brylewskiego, bo kilku bardzo dobrych artystów pożegnaliśmy w tym roku. Dla mnie strata Roberta jest szczególna, ponieważ byłem związany z całą tą formacją kulturową, która kształtowała się w latach 80. Niezapomniane Rub Reggae w namiocie na rogu Towarowej i Świerczewskiego. Niezwykłe klimaty. Moja szkoła SOS na Grochowie, gdzie to wszystko się gdzieś tam działo. I to był trudny czas, lata 80. I ta muzyka, którą tworzył między innymi Robert, dawała nam naprawdę dużo frajdy, nadziei i za to mu będę wdzięczny do końca mojego życia. Szkoda, że jego życie tak brutalnie zostało przerwane. Tak, faktycznie wspominaliśmy Roberta Brylewskiego 1 listopada, ale dziś ten klimat cały czas kontynuujemy, tak więc nie daj się. Może być? Nie daj się, Robert Brylewski. We'll be right back. autopromocja. Jest uznanym językoznawcą, mistrzem retoryki i erystyki, a także wybitnym mówcą. Niewłaściwie można by uznać, że jest też człowiekiem spełnionym, gdyby nie pewne pragnienie. Bardzo bym chciał być wielkim, a nawet niewielkim kompozytorem, no ale na niczym grać nawet, a i śpiewam lekko fałszując. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Jogurt Cotio Gobella 85 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Czekolada Alpen Gold złoty 85 za sztukę przy zakupie 2. Kaufland na dobry tydzień. To, co najważniejsze w życiu, udaje się wtedy, kiedy robimy to razem. Bez względu na wiek, doświadczenie, umiejętności, wybieramy wspólny cel, łączymy siły i wygrywamy. Żeby skutecznie leczyć za pomocą przeszczepów, też musimy działać zgodnie. Chorzy, lekarze i dawcy. Solidarnie dla transplantacji. Jak możesz pomóc, sprawdź na zgodanażycie.pl. Spot realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Finansowany ze środków Ministra Zdrowia. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Zmroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! Od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 8,89 za kilogram. Ser Gouda w kawałku marki Blue Vino, 30% taniej, 4,59 za 400 gramów. I wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy.